मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, हर नब्बे प्लीज। मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, मैं कोई चक्कर चला रिया हूँ, गोल पहिया घुमा रिया हूँ। मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ। जाने कहां गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया रुके। अरे जाने कहां गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया रुके। कहां कहां भटके भला, फाटक मिले तो अटके जरा। अरे नारा धाना सावरा, गलियों गलियां बावरा। अरे ढूंढ रहा है खोई हुई चीज। और तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं। अता पता तू बता, कोई सुरा बेसुरा, ना रफी ना लता, खालू प्लीज बता। तू गया तो कहां, मेरा सुना है जहां, कहीं दिखता नहीं तेरे जूते के निशान, सर पीट वहां, कोई सजदा तू नहीं। तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं। हमरे अटारे आपे आजारे सवारे या दिल का मिजाज इश्किया। ना बोलूं मैं तो कले जा फूके।